จะได้แสดงอปริหานิยธรรม7 อย่างสู่กันฟังคือข้อ1มันประชุมกันเนืองนิด2เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำจะได้แสดงอปริหานิยธรรม7 อย่างสู่กันฟังคือข้อ1มันประชุมกันเนืองนิด2เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไปแล้วสมาทานอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นั้นสี่ภิกษุเราใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำภิกษุเหล่านั้น 5. ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. ยินดีในเสนาสนะป่า 7. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำ7 ประการนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว อันนี้ข้อคุณธรรม7 ประการนี้นะถ้าจะว่าในหนึ่งแล้วก็ทรงแสดงโดยตรงต่อภิกษุสามเณรในพุทธศาสนานี้แต่ว่าก็มีประโยชน์ต่อทายกทายิกาโดยทางอ้อมเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนั่นแหละสำหรับพระภิกษุสามเณรและพระศาสดาทรงสอนให้มันประชุมกันบ่อยๆนี่ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่อย่างนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรกันไม่ได้ถ่ายทอดความรู้อะไรให้แก่กันและกันสำหรับผู้เป็นประมุขประธานท่านผู้ที่บวชเรียนเขียนอ่านปฏิบัติมาก่อนท่านย่อมรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วมาก่อนเป็นอย่างดีอย่างนั้นถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่แล้วผู้บวชเข้ามาในภายหลังมันก็ต้องไม่มีความรู้อะไรเพราะไม่ได้ยินได้ฟังถ้าเพียงแต่เรียนจำตามตำรับตำราเฉยๆนี่ถ้าไม่นำมาอธิบายชี้แจงถูกก็ฟังอีกทีนึงมันแทบจะไม่มีใครปฏิบัติตามเสียเลยไม่สนใจซะเลยจำได้แล้วก็แล้วไปอันนี้หมายความว่าเราฟื้นเอาความรู้ที่เรียนกันมานั่นนะเอามาที่แจงสู่กันฟังเพื่อให้ผู้ฟังได้ทบทวนความรู้ที่ตนเรียนมาให้มันช้ำชองไว้อย่าให้มันลบเลือนหายไปนี่แหละการ มันประชุมกันนี่มันมีประโยชน์ผู้ที่มีความเห็นผิดอยู่ในใจก็อาจจะกลับจิตมีความเห็นถูกไปได้เป็นอย่างนั้นเมื่อประชุมนะก็พร้อมเพียงกันประชุมนี่พระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเนี่ยตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามกติกาอย่างว่าพูดถึงกติกาสงฆ์อย่างนี้นะในวัดหนึ่งๆ นี่อาจจะตั้งกติกาไว้ไม่เหมือนกันอันนี้ท่านก็ไม่ว่ากันเพราะว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละวัดอย่างเช่นวัดอรัญญบรรพตนี่ก็มีกติกานัดประชุมกันอย่างนี้แหละเวลาบ่าย4 โมงอย่างนี้พอทุกคนรู้กติกาของวัดแล้วอย่างนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้มันทันกับเวลานั่นเองให้มันได้มาชุมนุมพร้อมเพียงกันไม่ควรที่จะไปอืดอาดยืดยัดอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นคนประมาทคนไม่เอาใจใส่ในระเบียบในกฎกติกาของหมู่ของคณะผู้นั้นย่อมจะไม่เจริญต่อไปได้ก็เราไม่มีธุระอะไรนี่นะนั่นเองก็มีเท่านี้บวชเข้ามาแล้วนะนั่นเองก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องประชุมกันจะต้องสดับตรับฟังธรรมะอันเป็นอุบายสงบกายสงบใจอันเป็นอุบายเรืองปัญญาทำให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเพราะปัญญาย่อมเกิดจากการฟังนี่สายหนึ่งเกิดจากการดำริตรีตองภายในใจนั้นอีกสายหนึ่งเกิดจากการนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบสงบลงไปนี่อีกสายหนึ่งนั่นปัญญาจะเกิดได้ก็เพราะบำเพ็ญตามทางสามสายนี่เองเนี่ยให้พากันเข้าใจทีนี้สายที่สามนั่นได้แก่การภาวนานั่นมันก็ต้องอาศัยที่อาศัยสายที่หนึ่งที่สองนี่แหละสนับสนุนถ้าไม่ฟังถ้าไม่เรียนไม่จำโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ก่อนแล้วจะนำเอาคำสอนโอวาทอันนั้นไปดำริตรีตองได้อย่างไรแล้ววันนี้นั่นแหละเมื่อเราเรียนจำได้แล้ววันนี้ก็น้อมเข้าไปในใจนู่นน้อมเอาความรู้ที่จำมานั่นนะเอาขณะนี้เราจะพิจารณาธรรมะข้อนี้แหละหรือหมวดนี้แหละอย่างนี้นะนั่งสงบจิตแล้วก็น้อมเอาธรรมะหมวดนั้นข้อนั้นเข้าไปภายในใจเอาไปวินิจฉัยในใจนั่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้นะมันมีความหมายในทางปฏิบัติอย่างไรมุ่งหมายให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติดัดจริตนิสัยของตนให้เป็นไปอย่างไรนี่เราก็วิจารณ์ดูข้ออัดข้อธรรมนั้นเพราะว่าข้ออัดข้อธรรมแต่ละข้อนั้นนะมันเป็นธรรมะที่บุคคลจะพึ่งกระทำใจของตนให้เป็นไปตามธรรมะนั้นหมายความว่าอย่างนั้นมันถึงกิเลสมันจึงจะเบาบางออกไปจากจิตใจก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่แสดงให้ฟังมาบ่อยๆนั่นแหละเช่นเมตตาพรหมวิหารอย่างนี้นะเมื่อเราไปดำริในใจลงไปโอ้เมตตานี่คือความรักใคร่ความเอ็นดูอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราทำใจให้ประกอบด้วยความรักใคร่ความเอ็นดูต่อตัวเองและต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นเช่นนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วความโกรธมันก็จะต้องเบาบางออกไปแน่นอนอย่างนี้นี่คำว่าเมตตาเนี่ยเมื่อเรามาวิจารณ์ดูนี่มันก็เห็นแนวทางปฏิบัติแล้วเราจะต้องทำใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วความโกรธมันก็จะเบาบางออกไปเมื่อเรารู้ในแนวทางปฏิบัตินี้เราก็พยายามทำใจของตนเองให้เป็นไปตามนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังข้อธรรมะนะ พียงบางข้อเท่านี้แต่ข้อธรรมะอื่นๆมันก็มีความหมายเหมือนกันมีความหมายในทางปฏิบัตินะเช่นสันตุถีปรมังทานังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐอย่างนี้นะความยินดีตามมีตามได้เหตุไฉนพระองค์เจ้าจึงทรงแสดงว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่มันมีเรื่องที่เราจะต้องวิจารณ์อยู่นะให้เข้าใจท่านถ้าฟังถ้าหากว่าพิจารณาไปผิวเผินแล้วมันจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐได้ยังไงเพราะยินดีตามมีตามได้หาไปแล้วแต่มันจะได้มายังไงก็เอาอย่างนั้นแล้วถ้าหากว่าปฏิบัติตามนี้เนี่ยมันจะร่ำรวยได้ยังไงมันจะมีเงินมีทองมากมายได้ยังไงถ้าพิจารณาผิวเผินแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี่แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปมันถึงจะเห็นว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐจริงๆเพราะคนเรานั่นน่ะถ้าทำความพอในใจเป็นแล้วก็มีความสบายนี่นั่นแหละเรามีเงินอยู่พันบาทอย่างนี้นะเราก็ยินดีใช้สอยอยู่ในเงินพันบาทนั้นแม้คนอื่นเขาจะมีเงินล้านอย่างนี้เราก็ไม่ทะเยอทะยานเราก็ไม่ไปอิจฉาริษยาเขาเราก็ยินดีอยู่ในทรัพย์ของตนเองเท่าที่มีอยู่นั่นแหละเช่นนี้จิตใจมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเรามีน้อยก็ใช้จ่ายตามน้อยไปอย่างนี้ใจก็สบายไปก็คล้ายๆกับว่าคนได้เงินหมื่นเงินล้านเงินโกรธนั่นเองเนี่ยเพราะว่ามันพอเป็นเนี่ยทำความพอในใจให้เป็น อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความยินดีตามมีตามได้นั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะว่าบางคนน่ะมีบุญน้อยอย่างนี้นะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอะไรมาก็ได้แต่น้อยอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติอันได้มาแต่น้อยอันนั้นแล้วมันก็เกิดความโลภขึ้นเพ่งเล็งอยากจะไปได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้ได้ไปเบียดผู้อื่นเข้าไปก็สร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเองไปนี่ไอ้ความไม่ยินดีตามมีตามได้นะมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ให้เกิดทุกข์เกิดโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เป็นอย่างนี้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนะถ้าหากว่าพูดถึงทางคฤหัสถ์อย่างนี้ก็พระองค์เจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้คฤหัสถ์เป็นผู้รักษาเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องยินดีพอใจในอันที่จะรักษาศีล5นั้นให้บริสุทธิ์หรือเลื่อนขึ้นมาสูงกว่านั้นก็ได้แก่ศีล8ศีลอุโบสถอย่างนี้ศีล8นี่เป็นคฤหัสถ์ก็รักษาได้แต่ถ้าหากว่าจะรักษาไปอยู่นานอย่างนี้ก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวแต่ในครั้งพุทธเจ้านั้นเพื่อนนิยมกันนิยมนุ่งขาวห่มขาวกันการรักษาอุโบสถศีลนี่นะนั่นเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวกันแต่ไม่โกนผมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่บัญญัติให้เลยจากนั้นไปแล้วก็ไม่ถอนให้น้อยลงเช่นบางคนแบบข้าพเจ้ารักษาได้แต่ศีล4เท่านั้นแหละตัวได้แต่ศีล3ตัวไอ้อย่างนี้เรียกว่าถอนพุทธบัญญัติออกไปมันก็ไม่พ้นจากบาปแล้วเป็นอย่างนั้นนะถ้าผู้ใดรักษาครบทั้ง5อย่างเช่นนี้นี่มันก็พ้นจากบาปไปได้เพราะว่ากรรมชั่วทั้งหลายในโลกนี้นะไม่นอกเหนือไปจาก5อย่างนั่นหรอก 5อย่างนั้นเป็นหลักเลยประเดียวแต่แล้วมันก็เป็นแตกเป็นกิ่งก้านสาขาออกไปเท่านั้นแหละบัดนี้พูดถึงฝ่ายภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็ดีก็ถ้าเป็นผู้ละเลยไม่สำรวมในสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นก็คล้ายๆกันว่าถอนพุทธบัญญัติไปเรื่อยๆไปแหละเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นรูปียะเนี่ยทรงห้ามรับเงินรับทองใช้จ่ายเงินทองด้วยตนเองอย่างนี้เนี่ยภิกษุสามเณรบางรูปยังไปล่วงไปล่วงแล้วสำหรับชาวบ้านนั้นเขาไม่สนใจกับเรื่องพวกนี้พระเณรจะไปซื้อของเขาไปจ่ายเงินเนี่ยเขาเอาวันยังค่ำเลยเขาไม่ว่าอะไรหรอกเป็นอย่างนั้นแต่พุทธบัญญัติถักห้ามไว้ถ้าใครขืนล่วงเกินไปมันก็ต้องเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นแต่คนผู้ที่ปราศจากนี้ได้อดตปธรรมแล้วไม่กลัวไม่กลัวโทษเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อทำลงไปในขณะนั้นแล้วมันไม่ให้โทษในปัจจุบันทันด่วนเหตุนั้นมันถึงไม่กลัวกันนะคนเรานะทำไปแล้วก็เฉยเฉยไปนี่ไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันหยาบมันมีอวิชชาโมหะครอบงำอยู่ดังนั้นมันถึงไม่กระดากกระเดื่องไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อผลแห่งการกระทำนั้นมันจะนำทุกข์มาให้ดังนั้นนะภิกษุสามเณรเนี่ยควรพากันพิจารณาข้อธรรมข้อที่สามนี่นะให้มันละเอียดถี่ถ้วนให้ได้แล้วสำรวมระวังตามข้อที่สี่ภิกษุเราได้เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็จะต้องศึกษาต้องพิจารณาให้เข้าใจเหตุผลโดยแจ่มแจ้งแล้วทำไมพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนให้เคารพนับถือผู้เป็นหัวหน้าเป็นพระผู้ใหญ่ผู้ที่บวชมานานผู้ประพฤติธรรมสม่ำเสมอไม่มีด่างไม่มีพร้อยอันนี้นะมันก็เป็นธรรมเนียมมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมในทางโลกอย่างนี้นะหมู่ชนหมู่หนึ่งหนึ่งนี่มันก็ต้องมีผู้หนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ที่จะเป็นหัวหน้าคนนั้นก็ต้องมีคุณสมบัตินั่นนะสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยก็จะเป็นผู้มีฐานะดีแหละคนไม่มีฐานะดีจะไปเป็นหัวหน้าคนอย่างนี้คนก็ไม่ค่อยเคารพนับถือเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้นะถ้ามีฐานะตกต่อยอย่างนี้ราษฎรไม่ค่อยเคารพหรอกถ้าใครมีฐานะดีแล้วยกเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้ก็มีคนเคารพเอื้อเฟื้อนี่มันเป็นอย่างนั้นคุณสมบัติของผู้นำหมู่นี่มันต้องมีนอกจากมีฐานะดีแล้วก็มีความประพฤติดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวมีเมตตาสูงคิดบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นควบคู่กันไปแล้วก็ไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธอดกั้นทนทานต่อความโกรธได้อดกั้นทนทานต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆธรรมดาเป็นผู้นำหมู่เนี่ยทำอะไรไปเมื่อไม่พอใจกับคนใดแล้วคนนั้นเขาก็ยกโทษติเตียนเอาอย่างนี้แหละถ้าเราทำอะไรพูดอะไรไปถ้าเขาได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วพออกพอใจเขาก็สรรเสริญเยินยอให้เช่นนี้ก็อย่าไปหลงไปเพลินกับคำสรรเสริญเยินยอนั้นต้องรู้เท่าทั้งคำนินทาทั้งคำสรรเสริญก็รู้เท่า อย่างนี้แหละผู้เป็นผู้นำหมู่นี่นะต้องมีจิตใจคอหนักแน่นแม้เป็นพระเถระผู้บวชเข้ามานานแล้วอย่างนี้ก็ดีมันก็ต้องมีคุณสมบัติตามพระธรรมวินัยที่แสดงไว้แหละคุณสมบัติอันสำคัญก็คือเป็นผู้มั่นคงอยู่ในพระธรรมวินัยเคารพต่อธรรมต่อวินัยด้วยดีนี่อันนี้พูดเอาแต่รวมๆถ้ากระจายออกไปแล้วมันก็มากแหละเมื่อเคารพปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในธรรมในวินัยแล้วก็ย่อมเป็นที่เคารพนับถือยำเกรงของผู้น้อยของผู้ที่บวชเข้ามาในภายหลังพูดอะไรก็มักจะเชื่อถ้อยฟังคำนี่ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทำตนไม่ให้มั่นคงอยู่ในธรรมในวินัยแล้วให้ผู้น้อยเห็นความเหลวไหลในความประพฤติแล้วมันจะแนะนำสั่งสอนผู้น้อยอย่างไรผู้น้อยก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้เมื่อผู้น้อยนะเห็นว่าผู้ใหญ่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยส่วนใหญ่หมายความว่าอย่างนั้นแหละแม้จะมีบกพร่องบ้างอย่างนี้ก็นับว่าไม่เสียหายอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วมั่นคงดีอย่างนี้เราเป็นพระผู้น้อยพระภิกษุสามเณรผู้น้อยก็ต้องเคารพนับถือท่านผู้เช่นนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ยอมให้แนะนำสั่งสอนได้ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นข้อนี้ก็นับว่าสำคัญมากเพราะว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้นะเมื่อยังไม่ได้บรรลุอรหัตอรหันต์เมื่อใดแล้วที่เลตัณหามันก็มีอยู่ทุกคนเลยในใจนั้นไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์มันก็มีเหมือนกันหมดเลยงั้นทีนี้เมื่อความอยากความปรารถนาอะไรมันเกิดขึ้นหมายเอาความอยากไปในทางที่มันเป็นมันขัดต่อธรรมต่อวินัยหมายความว่าอย่างนั้นแหละก็อดกั้นทนทานนะไม่รู้อำนาจแก่ความอยากนั้นเมื่อเราทบทวนดูแล้วว่าจิตใจมันอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้อย่างนี้นะแล้วมาพิจารณาดูแล้วเอ๊ะนี่มันขัดต่อธรรมะข้อนั้นมันขัดต่อวินัยข้อนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็อดกั้นนะไม่อยากมันนะไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งมันไปเลยแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันไอ้ความอยากนี่เมื่อมันเกินขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมออกไปแล้วมันก็ไปทำบาปเรื่องมันนะถ้ามันอยากได้เงินได้ทองมันแสวงหาโดยทางชอบด้วยกฎหมายศีลธรรมไม่ได้ดังใจหวังแล้วมันก็คิดวางแผนไปหาเอาในทางทุจริตไปยื้อไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไปนี่บุคคลผู้รู้อำนาจแก่ความอยากแล้วมันก็นำทุกข์นำโทษมาให้ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นอยู่อย่างนี้นะดังนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงสอนไว้ในธรรมข้อนี้ว่าไม่ให้รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นเมื่อมันอยากได้อะไรแล้วต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเมื่อเห็นว่าไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยแสวงหาไปตามความต้องการนั้นเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอะไรไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เหมือนกันนะแล้วบัดนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้เราได้ดำริตรีตองว่าเราได้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่นี่อันเป็นคฤหัสถ์นั่นถ้าหากว่าไปมัวสุมอยู่ตั้งแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆมั่วสุมอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลานั้นก็ไม่ดีเรียกว่าคล้ายๆกับว่าจิตใจนั้นไปสั่งสมกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจอย่างรุนแรงทีเดียวเป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้วางระเบียบไว้ว่า7 วันต้องให้เข้าวัดซะครั้งหนึ่งอย่างนี้ทำบุญถวายทานสมาทานศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ชำระสาสางกายวาจาใจนี้ให้สะอาดไปได้ไม่มากก็น้อยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเป็นบรรพชิตอย่างนี้นี่ก็ยิ่งต้องการความสถานที่อันสงบระงับมากทีเดียวเพราะว่าบรรพชิตนี่ไม่ได้มีการค้าการขายไม่ได้มีการสังคมติดต่อการค้าการขายการงานต่างๆอะไรพวกนี้ไม่มีนั่นอันเป็นบรรพชิตนี่มีหน้าที่ที่จะต้องหาหลีกเล่นอยู่ในที่สงบสงัดแล้วก็ได้เล่าเรียนธรรมวินัยท่องบนจดจำเอาก็จำได้ดีเมื่อได้มาอยู่ในที่สงบสงัดแล้วนะการเรียนการจำอะไรก็คล่องแคล่วดีแล้วการเจริญสมถะวิปัสสนาก็สะดวกดีอาศัยความสงบสงบสงัดภายนอกช่วยให้ภายในจิตใจอีกต่อหนึ่งนี่ที่พระศาสดาทรงแนะนำให้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดนั่นนะมันก็มีความหมายอย่างนี้แหละเมื่อมีความหมายแล้วเราเรียนรู้แล้วอย่างนี้ไม่ลงมือปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้ผลอะไรไม่มีทางก้าวหน้าไปได้ในทางธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้แล้วอย่างนี้ก็ต้องลงมือปฏิบัติไปตามโน้มจิตใจไปหาความสงบสงัดเข้าไปไม่ปรารถนาอยากจะคลุกคลีกับคนหมู่มากอันไม่เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะนั่นแหละถ้าจำเป็นก็ทำไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าไม่จำเป็นแล้วก็โน้มใจไปสู่ความสงบสงัดนี่ข้อสุดท้ายว่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งยังไม่มาสู่อาวาส เพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสก็ขอให้มาเมื่อมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขที่พระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมข้อนี้ไว้ก็เพราะว่าพระภิกษุสามเณรที่เป็นคนทุศีลก็มีเราก็อย่าไปปรารถนาเลยพระภิกษุสามเณรทุศีลไม่เคารพต่อธรรมวินัยเราไม่ปรารถนาที่จะสังคมฉะนั้นเราก็อธิษฐานในใจว่าขอให้ท่านภิกษุสามเณรที่เป็นผู้มีศีลนั่นขอให้มาสู่อาวาสของเราถ้าเมื่อท่านเหล่านั้นมาแล้วเราก็ยินดีต้อนรับขับสู้อำนวยความสะดวกให้เท่าที่จะพึ่งกระทำได้ด้วยความเต็มใจเรานึกคิดอย่างนี้แล้วก็ธรรมะข้อนี้นะถ้าพูดถึงผลแล้วก็หมายถึงว่าเป็นอุบายกำจัดความหวงแหนในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเราไม่หวงแหนท่านผู้ใดถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามแล้วนิมนต์เลยนิมนต์มาได้เราจะยินดีต้อนรับจัดที่อยู่ที่อาศัยให้เท่าที่จะจัดให้ได้นี่แสดงว่าจิตใจนั้นไม่หวงเสนาสนะมันก็เป็นอุบายละกิเลสอีกส่วนหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมทั้ง7 ประการนี้นะเมื่อผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวความเสื่อมไม่มีเลยโดยเฉพาะภิกษุสามเณรนี่แหละจะไม่มีความเสื่อมจากพรหมจรรย์นะอย่างน้อยก็ทำกิเลสอันหยาบๆนั่นให้เบาบางไปเรื่อยๆทีเดียวตลอดถึงกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดอะไรก็สามารถที่จะทำให้เบาบางไปได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังที่นำมาแสดงนี่นะมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นข้อปฏิบัติทางนั้นเลยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเช่นมันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะก็เป็นเครื่องกำจัดความเกียจคร้านนะนั่นแหละความเกียจคร้านในข้อวัดปฏิบัติออกไป ทีนี้การที่ตั้งอกตั้งใจมาประชุมให้ทันกับเวลาหมู่นี้ก็เป็นการกำจัดความเฉื่อยชาความเลินเล่อความประมาทความไม่เอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติออกไปนี่ความเป็นผู้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นความไม่ประมาทต่อพระวินัยพุทธบัญญัติต่างๆเราทรงไว้ซึ่งวินัยที่พระองค์เจ้าบัญญัติไปแล้วนั้นการที่เราแสดงความเคารพนับถือเชื่อถ้อยฟังธรรมพระเถระผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิในธรรมในวินัยดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ทำให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยไปตามกันไปไม่นอกธรรมนอกวินัยก็ทำให้กิเลสตัณหามันเบาบางไปเพราะความเคารพยำเกรงนี่แหละมันเป็นอีกกำลังหนึ่งช่วยให้ใจของเราน้อมลงสู่ธรรมะเหล่านี้ไม่ปรุงแต่งไปในทางกิเลสตัณหานี่ไอความไม่รู้อำนาจแก่ความอยากนี่ก็นับว่าสำคัญมากทีเดียวฉะนั้นพึงว่าสังวรระวังไว้เป็นผู้ที่มีความอยากอยู่ในขอบเขตในธรรมในวินัยให้ได้ก็จะเป็นผู้ไม่ได้ทำบาปพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ประกอบความเพียรทางจิตใจเจริญสมถะวิปัสสนาได้เต็มที่การปฏิสันฐานต้อนรับกัลยาณมิตรผู้มีศีลธรรมอันดีงามหมู่นี้มันก็ล้วนตั้งแต่เป็นอุบายที่จะได้ชักชวนกันประพฤติพรหมจรรย์ให้เจริญยิ่งขึ้นไป